program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 dzień sierpnia, na zegarze 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziś rocznica zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. Bitwa warszawska zatrzymała pochód Armii Czerwonej na Europę. Biegowa piątka z żołnierzem uczci święto Wojska Polskiego. Na Stadionie Narodowym jest nasza reporterka. Rzecznik Dowództwa Garnizonu Warszawa radzi, jak dojechać na defiladę. Dziś święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Decydujące walki miały miejsce w Osowie i Radzyminie na przedpolach stolicy. Polska zatrzymała rewolucję bolszewicką, która miała rozlać się na całą Europę, powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak dodał Jan Józef Kasprzyk, na zwycięstwo złożyło się wiele elementów, m.in. umiejętności polskich dowódców, którzy opracowali niezwykle śmiały napoleoński plan, wbijając się klinem ofensywą prowadzoną osobiście przez Józefa Piłsudskiego z Nadwieprza pomiędzy armie bolszewickie. Do tego zwycięstwa przyczynili się polscy kryptolodzy, którzy złamali szyfry bolszewickie. Właściwie od lipca roku 1920 myśmy znali wszystkie plany ofensywne Armii Czerwonej. Porażka bolszewików była początkiem serii ich klęsk, co zmusiło ich do wycofywania się z terenów II Rzeczpospolitej. 1000 biegaczy uczci na sportowo święto Wojska Polskiego. Właśnie teraz ze Stadionu Narodowego w Warszawie powinien startować bieg Piątka z żołnierzem. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyna, co przed startem mówili zawodnicy? A przekonywali, że udział w tych zawodach jest dla nich szczególnie ważny, bo dzisiaj obchodzimy święto Wojska Polskiego. Sam będąc też żołnierzem zawodowym, cieszę się, że mogę tu być i w ten sposób też świętować to wspólnie razem. Bronią nas, pilnują, czujemy się bezpieczni dzięki nim, dzięki ich pracy, żeby tak uczcić ich trud. To jest na pewno ogromne wyróżnienie, samo to, że mogę tu się pojawić, świętować Święto Wojska Polskiego w taki sposób i aktywny, i z drugiej strony połączony właśnie z tym wojskiem, z moją tutaj rodziną obecną. Cieszę się, że po prostu tu jestem. A uczestnicy właśnie w tym momencie startują. Mają do pokonania 5 kilometrów, a trasa wiedzie błoniami Stadionu Narodowego i pobliskimi uliczkami. Na mecie na wszystkich czekają pamiątkowe medale, ale ważniejszy od rekordów życiowych jest tutaj powód, dla którego biegacze są na starcie, czyli właśnie uczczenie święta Wojska Polskiego. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Kulminacyjnym momentem dnia będzie wielka defilada na Wisłostradzie w Warszawie. Przemarsz żołnierzy i przejazd nowoczesnego sprzętu wojennego rozpocznie się o 14:00. Na pokazy najlepiej i najwygodniej dotrzeć środkami komunikacji miejskiej, radzą przedstawiciele wojska. Należy kierować się w rejon Starego i Nowego Miasta, mówi pułkownik Artur Sak, rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa. Stamtąd kilkunastominutowy spacer w kierunku Wisły, a konkretnie multimedialnego parku Fontan. Tam dla Państwa dogodne miejsca widokowe, z których doskonale widać to, co na Wisłostradzie będzie się działo. Miejsca do oglądania defilady będą zlokalizowane po stronie Starego Miasta, ale również na bulwarach Wiślanych. Można również dojechać na defiladę samochodem, ale nie uda się dotrzeć w samo miejsce, gdzie będzie się ona odbywać, dodaje pułkownik Sak. Również kierujmy się na Stare Miasto, Nowe Miasto, Cytadelę Warszawską. Tam zaparkujmy swoje samochody i udajmy się piechotą w rejon Parku Fontan. Defilada silna biało-czerwona rozpocznie się o 14:00. Ze względu na upał resort obrony przypomina o zdjęciu ze sobą wody i nakrycia głowy. Faktycznie dziś prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii. Termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Najcieplej będzie w centrum kraju, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wtorek może być najcieplejszym dniem nawet tego roku. Temperatura maksymalna może przekroczyć 34 do 35 stopni Celsjusza w Polsce centralnej. Pozostała część kraju praktycznie wszędzie upał, tylko w obszarach podgórskich i nad samym morzem do około 26-28. Zakopanem prawie upał 29 stopni. Zwrotnikowe powietrze z nadpółnocnej Afryki może pozostać w Polsce do końca tygodnia. Zbiórka pieniędzy dla powodzian Słowenii odbędzie się dziś przed kościołami w całej Polsce. Pomoc zostanie przekazana potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska, mówi wicedyrektor organizacji Ireneusz Krauze. Na vouchery dla poszczególnych najbiedniejszych rodzin na odbudowę gospodarstw domowych. Woda oczywiście opadła, ale wiemy, że jest wiele regionów jeszcze trudno dostępnych, gdzie jest po prostu mnóstwo mułu, piachu, gdzie są zerwane mosty czy drogi. To na pewno potrwa jeszcze długi czas, zanim to wszystko wróci do normalności. Wczoraj do powodzian trafił transport pomocy z Polski z 10 tonami darów. Według słoweńskich władz trwająca przez ponad tydzień powódź dotknęła niemal 85% terytorium tego kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce sport, Dariusz Urbanowicz. US Open już za 2 tygodnie, ale na ostatniej prostej do Wielkiego Szlema temperatura wrzenia, niemalże jak u nas za oknem. Rozkręca się turniej w Cincinnati. Dziś zobaczymy popisy dwójki Polaków. O tym w korespondencji zza oceanu. Na początek Hubert Hurkacz, będąc zdecydowanym faworytem, zmierzy się z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem, sklasyfikowanym na 78. miejscu rankingu ATP. Magdalinet również jest faworytką w pojedynku ze sklasyfikowaną dopiero pod koniec drugiej setki Amerykanką Lee. Iga Świątek, rozstawiona oczywiście z jedynką, rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Swój mecz rozegra w środę. Zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Amerykanki Danielle Collins z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Dzisiaj Igę Świątek kibice będą mogli oglądać na oficjalnym treningu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz inny biały sport, żeglarstwo i trwające w Hadze Mistrzostwa Świata w klasach olimpijskich. Po dniu przerwy do rywalizacji w fazie finałowej wracają Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, którzy zajmują 3. miejsce w klasie 49er. Mówi trener kadry olimpijskiego skifa Paweł Kacprowski. Dużo rzeczy jest bardzo dobrych. Na pewno Łukasza i Jacka starty są mocną stroną, prędkość, dobra technika. Dobrze czytają wiatr, dość pewnie tutaj się czują, więc jestem z tego zadowolony. Pracujemy podczas tych regat cały czas nad taktyką, no bo też nie można po prostu przysypiać takich regat. Jest jeszcze trochę wyścigu, więc cały czas pracujemy nad pewnymi elementami, ale większość rzeczy jest dobrych, więc to potwierdzają też dobre miejsca. Oby tak dalej. Po pierwszym dniu rywalizacji w klasie Formula Kite 5. miejsce zajmuje Max Żakowski. Dzięki 2 dobrym wyścigom Agata Barwińska awansowała na 18. miejsce w klasyfikacji generalnej klasy Ilka Six. Wiktoria Gołębiowska jest 22. Polscy koszykarze pokonali Bośnię i Hercegowinę 85-76 w 2. meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni z 2 zwycięstwami prowadzą w tabeli i w fazie grupowej czeka ich jeszcze mecz z Portugalią, a ten w środę o 18. Dziś na Cyprze rewanżowe starcie Rakowa Częstochowa z Arisem Limassol w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Podopieczni trenera Dawida Szwargi przystąpią do meczu z 1-bramkową przewagą po zwycięstwie sprzed tygodnia 2-1. Na boisku jest 22 zawodników, nie tylko 11, nie tylko nasz sposób na grę, ale również sposób na grę, jaki ma rywal. Stąd mamy plan na to, co chcemy zrobić w ataku, w obronie, a jak się potoczy spotkanie, do czego nas zmusi przeciwnik i sytuacja na boisku, to mam nadzieję, że będziemy na wszystkie możliwości przygotowani i jeżeli będziemy musieli bronić, to po prostu będziemy robić to skutecznie. Pierwszy gwizdek o godzinie 19, a Sport w Trójce wróci chwilę po 17. A na termometrach rekordowo od 31 do 35 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 27 do 31, nad samym morzem wytchnienie od 26 do 28. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, porywisty południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, no bo burze mogą się zdarzyć, ale jedynie na północy i na zachodzie, tutaj też zachmurzenie umiarkowane, poza tym bezchmurne niebo. No to trzeba się jakoś trzymać, nawiązując do tytułu kolejnej piosenki Anita Lipnicka i John Porter, Hold On. W takim razie w Trójce, pora na Trójkę, zapraszamy do godziny 10. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on.

autobusy i tramwaje, T-Law, 15 minut po 9. Dzisiaj po 3 latach przerwy odbędzie się wielka defilada. O 14 stołeczną Wisłostradą przejadą żołnierze. Arterią przejedzie najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przejdą również oddziały wojskowe, a nad trasą latać będą kluczowe dla polskiej obronności samoloty. Na miejscu przy stołecznej Wisłostradzie jest Paweł Turski, który będzie dzisiaj dla nas relacjonować przebieg defilady. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. No i powiedz, czy wszystko jest już zapięte na ostatni żołnierski guzik? Tak, można powiedzieć, że wszystko jest zapięte na ten ostatni żołnierski guzik. Ponad 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne są już gotowe, aby zaprezentować się tym, którzy dotrą w pobliże stołecznej Wisłostrady. Aby być gotowym na pierwszą od 3 lat defiladę, żołnierze trenowali już od zeszłego tygodnia. Próby odbywały się początkowo dla pojazdów w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej, dla samolotów nad Mińskiem Mazowieckim. Następnie w sobotę po południu odbyły się główne próby, w tym generalna. Statki powietrzne nad Warszawą można było ujrzeć około 14.30. Jednostki sprzętu wojskowego, takie jak nowoczesne czołgi Abrams, czołgi K2 czy wyrzutnie HIMARS, sprawdzały trasę przejazdu od godziny 22.30. Ja tym próbom prawie do bladego świtu od środka towarzyszyłem. Tak, od środka, aby zobaczyć, jak wyglądają przygotowania od kulis. Podróżowałem jednym z nowoczesnych i najnowszych nabytków polskiej armii MRAP-em, tym wojskowym pojazdem opancerzonym o zwiększonej odporności, między innymi na miny, kierował w sobotę, jak i dziś pokieruje podczas wielkiej defilady, szeregowy Kamil Dzido z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, który teraz więcej opowie o specyfice MRAP-a. Pojazd służy do rozpoznania inżynieryjnego, również do przewozu ważnych osobistości w Wojsku Polskim, przeważnie wyższych oficerów. Pojazd jest bardzo dobrze opancerzony, chroni przed minami, przed materiałami wybuchowymi, które mogą być umieszczone na podłożu dzięki specjalnej fałce z grubej blachy, która rozbija wybuch na pół tak jakby i rozrzuca go poza pojazd. Patrzę pod maskę, widać to fał? Nie, to chyba aż z tej pozycji nie zobaczę. Z boku. Z boku, czyli musimy przejść tutaj w którą stronę? Obojętne, tak? Dobra, zaglądamy pod. Tu z tej strony widać. No, rzeczywiście jest. I ta blacha w takim razie chroni was przed wszystkim, można powiedzieć. Przed wybuchem od spodu, przed materiałem wybuchowym, który został umieszczony gdzieś w ziemi jako pułapka. Chroni to również wał napędzający. Taki jest plan działania. Wybija 22 i co, dostaniecie jakiś sygnał, że trzeba ruszać? Tak, dostaniemy sygnał po radiu, rozkaz od wyższych przełożonych. Wtedy pakujemy się z całą załogą na samochód i ruszamy. Będziemy próbować wykonać tę próbę do tej głównej defilady jak najlepiej. Miejmy nadzieję, że się uda, wszystko pójdzie po naszej myśli. Sprzęt jest odpalony. On jest tak cichy, czy my jeszcze po prostu nie ruszyliśmy i dlatego jest tak cicho? Nie, jest dosyć głośny, jeszcze go nie odpaliłem. No to co, odpalamy? Odpalamy. Jesteśmy po pierwszym przejeździe, po pierwszej próbie. Czuje się pan już gotowy? Chciałbym jeszcze raz sobie to powtórzyć, bo nie chciałbym wykonać żadnego błędu we wtorek przy takich tłumach ludzi, które na pewno będą. Jest ten stres, czy już teraz po pierwszym przejeździe to już, już wiem. Teraz myślę, że dopiero zacząłem się stresować. Tłumy ludzi, które nas oglądały tutaj przy zwykłej próbie. Aż ciężko teraz mi sobie wyobrazić, co będzie właśnie we wtorek. Jeszcze jeden przejazd. Dzisiaj minimum pewnie was czeka, więc trzymam kciuki, że jeden, a nie, że będą jakieś polecenia jeszcze więcej, bo już powoli chyba się każdy tutaj senny robi. Już godzina jest w sumie późna, nie? Czekamy tak naprawdę do rana. Myślę, że my i koledzy chcemy to zrobić ostatni raz perfekcyjnie. No i już odpocząć na dziś. Za nami drugi przejazd. Moja pierwsza konkluzja, no o wiele płynniej już. Tak, już chyba jesteśmy w tym coraz lepsi. Myślę, że ostatnia próba dzisiejszego dnia to dopełnienie. Kolejna próba okazała się dużo lepsza. Cały czas się, jak to wojsko, szkolimy. Myślę, że podołamy i podołamy również we wtorek na miarę oczekiwań. To powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Do MRAP-a dziś jeszcze w trójce wrócimy, a konkretniej to do niego wsiądziemy. Ja teraz właśnie stoję obok niego, porządna blacha. Rozgrzana. Sprzęt tak brzmi. No jeszcze nie jest rozgrzany, trochę w cieniu, jeszcze się nie gotujemy tutaj, ale te 35 stopni trochę nas martwi, ale damy radę. Będę miał, proszę Państwa, możliwość niepowtarzalną relacjonować przebieg defilady od środka, właśnie z tego pojazdu. Defilada od 14. Warto jednak przybyć wcześniej, już teraz wszystkie pojazdy można podziwiać na odcinku od Mostu Gdańskiego do końca Cytadeli. Ten sznur pojazdów, ja teraz stoję przy tym MRAP-ie, którym będę jechał, ten sznur pojazdów robi wielkie wrażenie. Można spokojnie teraz zrobić sobie zdjęcie, więc warto przyjechać wcześniej. Tak sobie myślę, jak dojdą te statki powietrzne, to ja już nie chcę się zastanawiać, jak wielkie będzie to wrażenie. Jedno jest pewne, o 14:00, jeśli można, to trzeba tu być przy warszawskiej Wisłostradzie. Mnóstwo różnych atrakcji, nie tylko sprzęt, o którym mówiłeś, ale także przez żołądek do serca, bo wiemy, że też będzie słynna już żołnierska grochówka. I myślę sobie, że mimo tych wysokich temperatur, to warto będzie spróbować takiego przysmaku. Więc też okazja do tego, żeby od strony kulinarnej poznać tradycję armii. Jak najbardziej będzie możliwość spróbowania grochówki, to na piknikach wojskowych, choć tak patrzę w drugą stronę, w kierunku Mostu Gdańskiego, bo przed chwilą patrzyłem w stronę końca Cytadeli. Tutaj dla żołnierzy też jest przygotowany prowiant. Wiem, że podczas próby tej nocnej było co zjeść. Nie wiem, czy to była grochówka, ale myślę, że w święto takie jak dzisiaj, no to grochówka musi być. Mimo tych wszystkich temperatur i okoliczności tego pięknego, bezchmurnego nieba, które jest jak po prostu na zamówienie. Pawle, a czy są jakieś jeszcze wytyczne organizacyjne? Podejrzewam, że trzeba się stosować do wszelkich nakazów i wszelkich znaków. Tak, proszę Państwa, ja tutaj jechałem tramwajem od siebie z Pragi Południe. I tak, pierwsza rzecz, która może zdziwić już teraz, to dość specyficzne funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Między innymi nie można korzystać z Wisłostrady, więc jeżeli ktoś będzie jechał do pracy właśnie północ, południe w Warszawie, no to może go czekać dość dużo zaskoczeń po drodze. Też trzeba być przygotowanym, że bliżej defilady kolejne ciągi ulic będą zamykane. Jakichś szczególnych nakazów może i nie ma. Trzeba po prostu stać za barierkami. Jeżeli ktoś będzie chciał te barierki przeskoczyć, no to wiadomo, tutaj wojskowych jest najwięcej obecnie w kraju, więc lepiej tego nie próbować. No, na Myśliwieckiej też czujemy się bezpiecznie, biorąc pod uwagę lokalizację naszego radia, więc też z dojazdem może był kłopot. To też taki trochę temat numer jeden, jeżeli popatrzymy na rozmowy zakulisowe, ale damy radę. Także warto oczywiście ten dzień spędzić i z trójką, ale też śledzić, co się dzieje w ramach defilady Silna Biało-Czerwona. Proszę wypatrywać Pawła Turskiego, który weźmie udział w defiladzie. Dziękuję pięknie za relację. Również dziękuję. Do zobaczenia podczas wielkiej defilady. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak odkrywcy lądu, nowi kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali tobie obiecany ląd. Spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem. Oto co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończy się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać. Nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Silna biało-czerwona, czyli hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. O 14:00, przypominamy, rozpoczyna się defilada, a w ramach tej defilady będzie można zobaczyć na przykład czołgi Abrams, będą czołgi K2, będą też wozy piechoty Borsuk, będą patrioty, będą pojazdy minowania narzutowego Baobab. To jest produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale też śmigłowce zamówione w Mielcu, Black Hawki, a także w Świdniku śmigłowce z rodziny AV, samoloty FA-50 z biało-czerwoną szachownicą, samoloty sił sojuszniczych, również żołnierze, nie tylko polscy, ale też z sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Chorwacji. Będzie też okazja do skosztowania żołnierskiej grochówki, co słyszeliśmy między innymi w relacji Pawła Turskiego. Z jednej strony Wisłostrada, z drugiej strony, po drugiej stronie rzeki, również Stadion Narodowy i tam piknik wojskowy. No i warto również przypomnieć, że takich pikników będzie sporo, patrząc na nasz kraj. Nie tylko Warszawa. W Warszawie najbardziej spektakularna oczywiście defilada, ale właściwie blisko 70 pikników wojskowych dzisiaj się odbywa w różnych częściach naszego kraju, praktycznie we wszystkich województwach, w większych, ale też i mniejszych miejscowościach, więc warto oczywiście zorientować się w sytuacji. Tym bardziej, że jest jeszcze czas, bo dopiero 31 minut po 9, żeby sobie ten wyjątkowy dzień, 15 dzień sierpnia zaplanować. Jak Państwo spędzają ten czas? Również w tej sprawie można dzwonić. 2 2 i 7 3.

The Clash, London Calling. 18 minut i będzie godzina 10. Pora na trójkę. Wracamy na Stadion Narodowy. Stadion PGE Narodowy. Tutaj trwa bieg na piątkę, który rozpoczął dzisiejsze obchody Święta Wojska Polskiego. Na starcie pojawiło się 1000 uczestników, którzy na sportowo chcą uczcić ten dzień. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. No i powiedz, Martyna, jak przebiegają zawody i co się jeszcze będzie działo dzisiaj już po zakończeniu biegu? Choć limit czasu na pokonanie 5 kilometrów to 1 godzina, to zdecydowana większość uczestników już jest na mecie. Sygnał do startu dał sam minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który życzył też uczestnikom dobrych wyników. A wśród osób, które podjęły dzisiaj wyzwanie i mimo upału biegną, są też ci, którzy już są w wojsku i z armią wiążą swoją przyszłość. Chciałam ogólnie wstąpić do wojska i chciałam właśnie powiązać coś i zobaczyć, jak to jest tutaj razem właśnie z tym piknikiem. I przyjechałam właśnie z Podkarpacia. Ale na razie to są jeszcze plany wstąpienia do wojska i bieg, udział tutaj w pikniku jest takim pierwszym krokiem ku temu? Tak, właśnie tak. Dlaczego chciałaby pani wstąpić do wojska? Bo chciałabym coś właśnie wiązać z aktywnością fizyczną, a wiem, że wojsko daje taką możliwość. W przyszłym roku planuję dołączyć do Wojsk Obrony Terytorialnej. Czekam, aż mi się remont skończy i to jest taki, można powiedzieć, dobry zaczątek. Ciekawa opcja. Można łączyć sobie pracę z etatem, pracę etatową z służbą w wojsku. Świetna impreza i w szczególności, że dzisiaj pogoda super dopisze. Nie za gorąco? Zawsze jest dobra pogoda do biegania. Jako student Akademii Sztuki Wojennej to jest na pewno ogromne wyróżnienie. Samo to, że mogę tu się pojawić, świętować Święto Wojska Polskiego w taki sposób i aktywny, i z drugiej strony połączony właśnie z tym wojskiem, z moją tutaj rodziną obecną, więc cieszę się, że po prostu tu jestem. Czyli dzisiaj w szerszym składzie jesteście? Tak, jesteśmy właśnie całą rodziną tutaj w składzie i żołnierze, i właśnie moja siostra, jej chłopak i tak dalej, więc no fajnie, że możemy być tutaj razem i że to jest takie wydarzenie właśnie i darmowe, i możemy właśnie być bliżej tego wojska. Świętowaniem, tak. W zasadzie pierwszy raz będę w taki sposób może bardziej aktywny, czynny świętować, więc nie od samego rada. To jest coś innego, fajnie. A w tym samym miejscu w samo południe rozpocznie się centralny piknik wojskowy pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Na wszystkich, którzy przyjdą tutaj na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie, czekać będzie wiele atrakcji. Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się czołgi Abrams, Leopardy, haubice samobieżne K9 i Krab, wyrzutnie rakietowe HIMARS, rosomaki we wszystkich odmianach, raki, langusty, żmije oraz wiele innych pojazdów. O swojej służbie opowiadać będą żołnierze wielu formacji. Wszyscy chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w strzelnicy kontenerowej. Będzie też saperski tor przeszkód. No i oczywiście, jak na wojskowy piknik przystało, będzie też pyszna wojskowa grochówka z wypiekanym chlebem. A dla fanów orkiestry wojskowej pokazy musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej w Radomiu. Początek pikniku, tak jak już mówiłam, w samo południe. Atrakcji będzie bardzo dużo, dlatego kto może, niech przyjedzie na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. No i jeżeli pojawiła się grochówka, pojawiło się to hasło, to właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że to będzie takie zobaczenie wojska od kuchni pod wieloma względami, nie tylko metaforycznie, ale tak namacalnie. Warto pewnie przyjechać też komunikacją miejską, prawda? Bo raczej miejsca do zaparkowania nie będzie za dużo. Oczywiście, błonia Stadionu Narodowego na co dzień są jednym wielkim parkingiem, dlatego dzisiaj ten parking jest w ogóle wyłączony z użytkowania. Dlatego zdecydowanie komunikacja miejska, szczególnie biorąc pod uwagę, że o 14 rozpoczyna się wielka defilada wojskowa. Dwa mosty będą w ogóle wyłączone z przejazdu, z użytkowania, dlatego komunikacja miejska i albo metro M2, metro Stadion Narodowy, albo stacja przystanek w Rondo Waszyngtona i już jesteśmy na miejscu. Zapraszamy bardzo gorąco na ten piękny piknik. Dziękuję pięknie. Martyna Szymczakowska opowiadała nam o atrakcjach, które nas dzisiaj czekają. Johnny thinks. John and Mary, czyli Placebo, na krótko przed godziną 10. O 10 oczywiście serwis Trójki i najświeższe doniesienia pogodowe, ale pogoda jak na zamówienie, bo to ponad 30 stopni dzisiaj, więc gdziekolwiek Państwo będą, no to warto oczywiście wziąć zapas wody, nie tylko na defiladzie, nie tylko na pikniku, ale także na przykład jeżeli rower czy spacer do lasu się pojawi w tych planach. Na pewno fantastycznego dnia Państwu życzymy i dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Agnieszka Łukasiewicz program realizowała, Radosław Bielawski program przygotował, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, a przy mikrofonie spędził ten czas Radosław Nałęcz. Do usłyszenia, do jutra, a już za chwilę Trójka Kafe i Tomasz Miara. Dobrego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. Somehow